इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, मेरी बात सुनो, इसके पहले अर्जुन शिष्य रूप में आपन को श्री कृष्ण के चरण में अर्पण किया। तो शिष्य होना का मतलब गुरु से श्रवण करना, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्प्रदर्शन। तो शिष्य का मतलब प्रणिपात, दंडवत करना, मतलब विनम्र भाव से गुरु के पास चलना, परिप्रश्नेन तो सब प्रकार का प्रश्न करना परम सत्य के बारे में, और सेवा, और ऐसे गुरुजन भक्तों को दीक्षा देते, उपदेक्षण की थे कि दीक्षा का सार है क्या, हवन बनाना, नाम देना, तो ये सब होते तो सहज संप्रदाय भी ये सब करते, नाम देते हैं, मंत्र देते हैं। तो वास्तविक दीक्षा और कृत्रिम दीक्षा, ये दोनों में क्या अंतर है? कोई नहीं बोल सकते, वास्तविक प्रणिपात नहीं होते हैं। दीक्षा का क्या मतलब है? दिव्यम ज्ञानम ततो दद्यात्, पुरपापस्य संशयम्। तो दीक्षा, दी मतलब दिव्य, दिव्य ज्ञानम, क्ष पुरपापस्य संशयम्, क्षयम्, जिससे दिव्य ज्ञान प्राप्त होते हैं, और पूरा पाप का क्षय होते, विनाश होते, और ये दोनों में पाप नाश करना और दिव्य ज्ञान देना। दिव्य ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिव्य ज्ञान से पाप का नाश होता है। तो दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए अर्जुन आपन को शिष्य का रूप में श्री कृष्ण के चरण पर अर्पण किया है। तो इसलिए स्वाभाविक था कि अर्जुन श्री कृष्ण से सुनने वाला था, सुनने वाले थे श्रवण करने के लिए। अर्जुन कृष्ण को बोला कि मैं नहीं जानता, मेरा क्या कर्तव्य है, मैं विभ्रमित हूं इसी स्थिति में, तो मुझको बताइए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो श्रवण के लिए अर्जुन श्री कृष्ण का शिष्य बन गया है। लेकिन इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं सुनो, सुनो मेरी बात। तो अर्जुन सुनने के लिए आया, सुनने के लिए प्रस्तुत थे। तो क्यों कृष्ण मेरी बात सुनो बोलते? अर्जुन को प्रेरणा देने के लिए। तो करीब अर्जुन ने सोचा कि एक दो शब्द में कृष्ण मेरे सब संशय नाश करेंगे, लेकिन वो भगवत गीता है, वो पूरा वैदिक ज्ञान संक्षेप में, लेकिन वो भगवत गीता में भी तो 700 श्लोक है। तो इतने से संक्षिप्त नहीं हो सकते। संदेह अनेक होते हैं, मन के अनेक अनेक असंख्य संदेह होते परम सत्य के बारे में। तो इसलिए ध्यान से और धैर्य से मन लगा के सुनना चाहिए। अनावृति शब्दात, शब्द से मुक्ति मिलती है कि वो शब्द सुनना चाहिए, श्रवण करना आध्यात्मिक जीवन का आधार है या भित्ति है। तो अगर हम अच्छी तरह श्रवण नहीं करते हैं या वास्तविक व्यक्ति से श्रवण नहीं करते हैं तो आध्यात्मिक स्थिति पर स्थित होना संभव नहीं होता। अब क्या बोला आज वो मध्वाचार्य, क्या बोले वो उदाहरण, एकदम सामंजस्य होना चाहिए। हाँ, अगर तत्व ज्ञान सुनिश्चित नहीं होते हैं तो ध्यान भी निश्चित नहीं हो सकता, और निश्चित होने के भी तो अगर धारणा तत्व ज्ञान पर स्थापित नहीं होते तो भूल धारणा होगी। तो ध्यान या सोचना स्थिर हो सकते, ऐसे है वो प्यार में ध्यान स्थिर होते हैं भौतिक तथाकथित प्रेम में, लेकिन वो कुधारणा है। कुधारणा की इस महिला से प्यार करने से मेरा कल्याण होगा, लेकिन कल्याण नहीं होगा। ओ कल्याण नहीं होगा, पतन होगा। ये वो ही पतन है, वो ही माया की जाली है। स्त्रिय मिथुनि भाव में था तयोर हो हृदय ग्रंथि माहु अथो गृह क्षेत्र सुताप्त वितायर्जनस्य मोहो यम अहम ममेति। माया का क्या रूप है, ये माया शब्द हम बहुत सुनते हैं। माया क्या है? माया का दूसरा शब्द है मोह, लेकिन वास्तविक जीवन में कैसे प्रकट होते? इस प्रकार से स्त्री पुरुष आकर्षण में माया का प्रकाश होता है, और उससे हृदय ग्रंथि होते हैं। ये आकर्षण से, ये आसक्ति से गृह के लिए, देश के लिए, भूमि के लिए, पैसे के लिए, बच्चे के लिए आसक्ति होती है, और इस प्रकार मोह का वर्धन होते हैं, और अहम मैथी मैं मेरे भाव की वृद्धि होती है। तो ध्यान स्थिर हो सकते हैं, लेकिन अगर वो ध्यान तत्व ज्ञान का वास्तविक वस्तु पर नहीं होते हैं तो स्थिर होने से भी, तो कुधारणा से स्थिर ध्यान से हम स्थिर होने से नरक में प्रवेश करते हैं। तो पहले समझना चाहिए परम सत्य क्या है। जब तक हृदय में एक ग्रंथि आसक्ति की ग्रंथि होते हैं, तब तक परम सत्य क्या है, वास्तविक वस्तु क्या है, जब तक ये तत्व वस्तु निर्धारित नहीं होते, तब तक वास्तविक आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करना संभव नहीं होते हैं। तो इसलिए समझना चाहिए परम सत्य क्या है। तो कैसे परम सत्य का निर्धारण होते हैं? प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा से, और किनको प्रणिपात करना चाहिए, किनसे सुनना चाहिए, किनकी सेवा करना चाहिए? तत्वदर्शी, जो तत्वदर्शी है हमको दिखा सकते तत्व ज्ञान क्या है। तो इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को कहते श्रवण करो, ध्यान से श्रवण करो। ध्यान से इसका क्या मतलब है? तो मन खुल करके, अगर हम सुनते हैं लेकिन मन में आसक्ति होती है अपनी धारणा पर, तो श्रवण करके भी वो श्रवण नहीं होगा। अगर हम श्रवण करते हैं लेकिन सब कुछ जो हम सुनते हैं तो मन में खिचड़ी बनाते हैं, तो वो श्रवण नहीं होगा। इसलिए श्रवण करने में पूरा विश्वास होना चाहिए। अर्जुन जैसे, अर्जुन कृष्ण को बोले कि आप ही समर्थ व्यक्ति, मेरे सभी संदेह और माया हटाने के लिए। तो अर्जुन का पूरा विश्वास था और इसलिए अर्जुन पूरा प्रस्तुत थे श्री कृष्ण का वचन ग्रहण करना। तो इसका मतलब नहीं था कि अर्जुन मूर्ख था कि कृष्ण जो बोलते हम ग्रहण करेंगे। तो ऐसे आजकल गुरु शिष्य संबंध में यही भूल धारणा प्रचलित होते हैं कि गुरु जो बोलते हैं हम ग्रहण करते हैं, और प्रश्न नहीं करके, बुद्धि नहीं लगा के, अंधविश्वास से। और यही ही आध्यात्मिक जीवन का मार्ग है। तो गुरु से सुनना और ग्रहण करना। लेकिन वो गुरु, अगर गुरु नहीं हो, मतलब अगर गुरु तो खाली गुरुगिरी करते हैं लेकिन बकवास बोलने वाला है, तो ऐसे व्यक्ति से श्रवण करने से आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश नहीं होगा, नरक में प्रवेश होगा। लेकिन आजकल इस प्रकार की हल्का निस्वार्थ गुरुगिरी चलते हैं। तो गुरु ऐसे बोलते हैं और गुरु ऐसे बोलते गुरु गुरु गुरु, लेकिन गुरु होने के लिए तो पहले गुरु का क्या क्वालिफिकेशन है? गुरु का मतलब जो इनके गुरु से अच्छी तरह श्रवण किया है, और वो गुरु का क्वालिफिकेशन है अर्हत, ये शब्द मुझे बोला पहले, तो इनके गुरु श्रवण किए। और ये ऐसे परंपरा होते, वो परंपरा तो कृष्ण से आना चाहिए। कृष्ण जो बोलते अर्जुन का, गुरु तो एक ही वचन बोलना चाहिए। कृष्ण क्या कहते हैं? मन मना भव मद भक्त, सदैव मुझको चिंतन कर मेरे भक्त। तो गुरु कौन है? जो हमको उपदेश देते हैं, जिससे हम अर्जुन जैसे कृष्ण के शुद्ध भक्त हो सकते हैं। लेकिन किस लिए कृष्ण भक्ति करना चाहिए? भक्ति करने से क्या फायदा होते? कैसे भक्ति करना है? भक्ति क्या है? तो यही सब समझने के लिए ध्यान से श्रवण करना चाहिए। तो आपके बीच ज्यादा है जो श्रवण करने वाले हैं, तो लगभग प्रेम भक्ति प्रभु सब हर रोज आने वाले हैं, ये सब श्रवण करते हैं, श्रवण इच्छु उत्साही है श्रवण करने के लिए। तो क्या क्या समझने ये सब श्रवण करने से? कई है तो 6 महीना श्रवण करने वाले, 1 साल श्रवण करने वाले, तो क्या सुन आप कुछ बोल सकते? क्या क्या श्रवण किया? कृष्ण कथा विशेष का भगवद गीता, तो भगवद गीता में क्या है? कृष्ण है भगवान, तो भगवान ये शब्द का क्या मतलब है? हम बोलते हैं कृष्ण है भगवान, और कर्नाटक में एक और जन प्रिय मूर्ख प्रिय भगवान है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक बाबा भगवान है। तो भगवत गीता का भगवान और वो भगवान में क्या अंतर है? कोई अंतर है क्या? All attractive, all merciful. Actually, नहीं, वो भगवान के 6 मुख्य लक्षण में क्या क्या है बोलिए? पहला क्या है? ऐश्वर्य, बोलो। ऐश्वर्य से नहीं, आप गुरु है तो शिष्यों क्या सुनते हैं? अभी मैं सुनना चाहता हूँ ऐश्वर्य, सौंदर्य, ऐश्वर्य से समझ सौंदर्य, कीर्ति, ज्ञान, वैराग्य, शक्ति, ये भगवान। तो सबके कुछ ना कुछ ऐश्वर्य, ज्ञान, शक्ति, कीर्ति, यश, वैराग्य है ने? मुझे भी कुछ ऐश्वर्य है तो अभी कुछ नहीं है जेब में, लेकिन आश्रम में कुछ पैसा है, तो मैं क्या भगवान हूँ? मेरा कुछ ऐश्वर्य है, कीर्ति या अपकीर्ति, दुष्कीर्ति या कीर्ति होते हैं, ज्ञान कुछ है मैं जानता हूँ, और चपाती और डोसा में क्या अंतर है? वो ज्ञान है ना। सौंदर्य नॉट मच, कुछ ना कुछ है या था। वैराग्य कुछ ना कुछ है, तो मैं क्या भगवान हूं? मैं भी ऐश्वर्य, ज्ञान इत्यादि युक्त हूं। भगवान और जीव में क्या अंतर है? भगवान का ऐश्वर्य है, जीव का ऐश्वर्य है। भगवान का ज्ञान है, जीव का ज्ञान है। भगवान का सौंदर्य है और जीव का सौंदर्य इत्यादि। तो भगवान और जीव में क्या अंतर है? पूर्ण ऐश्वर्य से और ये छह लक्षण का वर्णन है एक विष्णु पुराण का श्लोक में। वो श्लोक क्या है? ऐश्वर्य से समग्र से पूर्ण पूर्ण ऐश्वर्य है भगवान में, पूर्ण वीर्य है भगवान में, पूर्ण कीर्ति है भगवान में, और जीव का ऐश्वर्य ज्ञान कीर्ति इत्यादि किस प्रकार है? आंशिक अति सामान्य। और वो भी और जीव की कीर्ति इत्यादि वो सब भगवान की है, सब भगवान से आते हैं। और क्या सीख ली भगवत गीता से? भगवान है कृष्ण। क्यों? क्योंकि पूर्ण ऐश्वर्य वीर्य कीर्ति ज्ञान सौंदर्य शक्ति और विरक्ति है, और वो नकली भगवान जो एंगलोर के पास में रहते हैं, तो कुछ ऐश्वर्य है तो इतने से ऐश्वर्य है कि ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट बना सकते। सौंदर्य तो बिल्कुल नहीं है उसका, कीर्ति कुछ है मूर्खों में, तो कुछ लक्षण है लेकिन पूर्ण नहीं है। यंग ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वंती दिव्याय स्तवाय वेदाय सामो, वो क्या है? वेदाय सामो साम वेदाय सामगा उपनिषदाय गायन्ति यंग सामगा ध्यानावस्थित तद्यतेन मनसो पश्यन्ति यंग योगिनो यस्यान्त न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। तो भगवान जिनकी स्तुति शिव ब्रह्मा मरु चंद्र वायु आदि देवताओं करते हैं, वेदाय संग पद क्रम उपनिषदाय गायन्ति संयंग सामगा, और सब वैदिक शास्त्रों इनकी स्तुति करते हैं। सिद्ध योगियां ध्यान अवस्था में इनके चरण पर ध्यान करते हैं, और जिनका अंत देव और असुरगण भी नहीं मिल सकते हैं वो ही भगवान कृष्ण, कोई दूसरे नहीं है। नहीं है शिव, नहीं है ब्रह्मा, नहीं है दुर्गा, नहीं है पौंड्रक, नहीं है साई बाबा, कृष्ण केवल कृष्ण भगवान है। तो और क्या सीख ली भगवद गीता श्रवण करने से? श्रवण करने से तो ज्ञान प्राप्ति होना चाहिए। प्राप्ति है और अवगत भी होना चाहिए, मतलब समझना चाहिए। तो और क्या? अब सब श्रवण करते हैं, विश्वरूप, विश्वरूप के बारे में क्या है? विश्वरूप क्या है? कृष्ण इज शोइंग द विश्वरूप, यू लर्न दैट फ्रॉम भगवद गीता। प्रकृति, भौतिक प्रकृति के तीन गुण क्या क्या है? हाँ, सात्व, राजा, तामा। और सात्विक गुण का क्या क्या लक्षण है, सात्विक व्यक्ति की क्या भावना है, सात्विक लोग मुनि होते हैं, कुछ नहीं बोलते, आप सब सात्विक है। भगवत गीता से सुनना है कि सात्विक होना अच्छा है, तो सात्विक का मतलब मुनि, हम कुछ नहीं कहते हैं। क्या सात्विक गुण का क्या क्या लक्षण है? सिंप्लिसिटी, सरलता। सात्विक गुण में किस प्रकार की भावना होते हैं? भगवत ज्ञान अनुशीलन करने में उत्साही होते हैं। तो इंद्रिय सुख पर आसक्त नहीं होते हैं। सात्विक का मतलब भावना उचना होना चाहिए, तो भौतिक इंद्रिय सुख में लिप्त नहीं होते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने इच्छुक होते हैं। और इसलिए बहुत गुण आते हैं, भौतिक आसक्ति नहीं होते हैं, उसलिए काम क्रोध लोभ इत्यादि नहीं होते हैं। और रजोगुण का मुख्य लक्षण क्या है? आध्यात्मिक जीवन के विरुद्ध, ये विरुद्ध नहीं है। राजसी लोग बहुत तो धार्मिक होते हैं, आध्यात्मिक नहीं है लेकिन धार्मिक, मतलब धर्म पालन करते हैं, लेकिन किस लिए? कर्मकांडी होते हैं, लोभी, कामी, लोभी। राजगुण का मतलब प्रबल इच्छा होते हैं इस भौतिक जगत को भोग करना, और इसलिए तो धार्मिक भी हो सकते जो यज्ञ व्रत इत्यादि करते हैं, तो ज्यादा राजसिक लोग करते हैं भौतिक बार प्राप्त करने के लिए। और तमगुण का क्या प्रभाव है? अज्ञा, मूर्ख, अश्लील, असभ्य, दिशाहीन। एक सुझाव है, हफ्ते में एक बार या महीना में एक बार सबको परीक्षा दे और एक अध्याय के बाद एक परीक्षा दे ये सब विषय पर। तो सब सुनते हैं लेकिन वो जो सुनते हैं वो ज्ञान मजबूत बनाने के लिए मन में, तो परीक्षा देना अच्छा है, सिस्टमैटिक। एक और सुझाव है कि वो सब रेगुलरली आते हैं तो अच्छा होगा, वो भक्ति शास्त्री क्लास देना, जिससे कि सब सिस्टमैटिकली भगवद गीता सीख सकते। You're all coming regularly now, so you can give. Then in maybe 2 years or something, they can complete the course. Hare Krishna. Nahito to Shravan itnasa Shravan karke bhi Bhagavad Gita sunne ke baad to is prakar ka prashna ho sakte hai. Aur pura Ramayan sunne ke baad jaise ek vyakti bolte hai ki pura Ramayan sunne ke baad mera ek hi prashna hai ki Sita kiske baap hai. मतलब रामायण सुनने है लेकिन नहीं समझे कि सीता महिला है. सीता किसके बाप है. मतलब श्रवण करके भी श्रृणवन अपि न श्रृणवती पश्यन अपि न पश्यति. हम सुनते हैं और कहें हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ बोलते. इसलिए श्रवण के बाद कीर्तन होना चाहिए. अगर कीर्तन नहीं हो तो हम जो सुनते हैं तो स्थित नहीं होगा हृदय में. तो श्रवण और कीर्तन एक साथ होना चाहिए. मतलब भगवद गीता सुनने के बाद यही ज्ञान दूसरों को परिवेशन करना चाहिए. श्रवण के बिना कीर्तन नहीं होते और कीर्तन के बिना श्रवण नहीं होते. अच्छी तरह हरे कृष्ण.